emendikus jaten. Gauzatu asmo hoza Nor bere naia Egin dezala Nor bere jabe izan da dela Iriza areta triste honetan Jaun eta jabeak gehiagi dira Utsik dituzten etxe bizitzak Noraino ala okupa ditzagun Lore etxean biziko gara Zaharrak aziko dira Baratz berrian zer uraino